فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وناكسن دغيستيال كسو دوادا برنامج كدو حوريسيا دور باهينتا الفرقان عاو او اسنين اهنا وحاد كو دغيستدونتان حركة الشباب المجاهدين او عمليات نفور نما اهكو ويررتي حيرادة تركي سوم اي مقالد مقدشو خافاهين كو ادن ويرر كاسي ايا بيان كسو بحي تاليس كعيدن كمجاهدين تا الشباب اياتكو مقلي دونتان برنامج كينا عندما حركة الشباب المجاهدين أو درار عدويرري فريسين عندما بروندي أي كليهين ديغان ودحية قليمو إيا دقم دا بلعد أي شبيل لها دحي كلان ودحية ولاية إسلامي قاه إيا قدو إيا بايشة هورار سامي أو لغسو قبا قبايي ديغان نكترسن ولاية إسلامي قاه إيا قدو واليقا قبالك إيا أضيال كلان كهالي أياد كودا جيسا دونتان لوحا محايتا هاي قرشها كدن بايا إن قرام دا مدوباي أي عنقبتين تهوبك كقادو سوماليا سامين انتيلا اك ايانا كدلان كرا ارين كاسي فلانقين كو ادن قرار كقرامد ميدوباي ايا طوحا كو دغيس دونتان قيب تلباد وريس دير اوور باهين تال فرقان اي لايه لتاي والي غولاي دا اسلامي غا اه اي جوبوين كا تاس او او كغهد دي اريم مهيم انا واكا قيب برنامج كينا كما مرن حبين تعافيمات كا وامر كالي روحا دين عظيم هو السامي. فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا والله باتن كبش جماد الأول سنة دكون أفر بقول أفرتن يشان تهجرقة وافق سنة سدح ذا بش اللبية طبنات سنة دالة بدكون يسدح يلا باتن كأي ميلادقة قضبك غهر أي برنامج كانان وحا ونخون أي عملية استشادية أهيا ساكي وحا أي باك ستاي قدها حرادة تركي سوم أي مقالة مقدشو هل كاسو أي كسوغنا أيين عيدما اللو قرييي عيدما كا غرغر اي دولة فدرالكا اسكر ادو بدن اياكو انتي ويرار كاسي كواس او قاركود لقران وايي وحانا ايالان اسبتالة دا مقدشو هادما ورقة صباحي حركة الشباب المجاهدين او عملية داسي كسابسان وحانو سوجيدين يوريهن عبدالله ياسين جامع warsaxafada ay soo saartay xarakada shabaab ul mujahideen oo ku saabsan qarax saaki ciidamo ka tirsan dawladda federaalka lagu la beegsaday xarada turkiga ee magaalada muqdisho ayaa waxa ciwaan looga dhigay amaliyad cadawga lagu beegsaday saldhiga turkiga ee muqdisho warsaxafada tan ayaa ku taariikhaysan maanta oo ah 19ka jamaadul awl 1445 geesta kalna ku beegan 3da bisha 20aad 2023 ee miladiga war saxafadeedka ayaa waxa lagu yiri ciidamada mujaahidiintu waxa ay maanta oo axad ah saacadu markay ahayd 2:28 ama 8:28 subaxnimo camaliyad istishaadi ah la beegsadeen milishiyadka murtidiinta ah ee ku sugnaa afafka hore ee saldhigga ciidamada turkigu ay ka sameysteen degmada wadajir ee magaalada muqdisho war saxafadeedka ayaa lagu yiri milishiyadkan oo tir ahaan ka badnaa 100 xubnood ayaa goobta u joogay si ay isaga diiwaan geliyaan ku biirista ciidamada calooshoodu shaqaysayaasha ah ee riddada ah ee tababarkooda iyo qalabayntooda iyo maamulkoodaba ay leedahay dowladda Turkiga oo ka mid ah isbahaysiga NATO ee ku soo duulay dalka Muslimka ee Soomaaliya. La fadligi, amaliyadda ayaa waxay u dhacday sidii loo qorsheeyay, waxaana jira qasaaro, dhimasho iyo dhaawac leh oo cadawga halkaas ku gaaray. Tirada horudhac ah ee dhimashada murtidiintuna waxay gaaraysaa 32 murtid, halka dhaawacuna intaas ka badan yahay ayaa lagu yiri war saxaafadeedka. waxaa sidoo kale qoraalka xarakada shabaab ul mujahideen lagu yiri mujahideentu waxa ay mar kale uga digayaan cid waliba oo doonaysa in ay ku biirto cadawga ashahaado la dirirka ah ee la dagaalamaya shariicada islaamka waxayna qof walba oo arrinkaasi ku fikiraya xasuusinayaan in aysan ku kadsoomin ballanqaadyada dhalanteedka ah ee ay cadawgu samaynayaan taas beddelkeedana ay ku waana qaataan ribaaxooyinka ku dhacay murtidiinta ayaga kaga horreeya dhabahan mugdiga ah ee riddada kuwaas oo qaybsamay baa la yiri kuwo saldhigyadooda lagu dhexlaayay kuwo meedadkooda furmaha looga cararay iyo qaar dhaawacyo xun weli la jeefa iyo kuwo walwal iyo cabsi joogta ah la nool warsaxafadeedka waxaa lagu yiri xarakada shabaab ul mujahideen waxay u dagaalamaysaa dhowritaanka badqabka ummadda muslimka ah hirgelinta shariicada islaamka iyo in ay dhammaan dhulalka muslimiinta ka xorayso galada iyo murtidiinta daba dhilifyada u ah. Waxaa sidoo kale qoraalka lagu yiri xarakada shabaab al-mujahideen waxa ay markale ku celinaysa dalabkeedii ahaa in dadka muslimiinta ah ay ka fogaadaan saldhigyada iyo xarumaha iyo xafiisyada cadawgu ay ku leeyihiin degmooyinka iyo deegaanada xoogga ay kaga haystaan ummada Soomaaliyeed ee muslimka ah. Saxafadeed ka soo baxay xarakada shabaab al-mujahideen ayaa waxa lagu yiri xarakada shabaab al-mujahideen waxa ay ballan qaadaysa in ay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta iyo daba dhilifyadooda murtidiinta ah ilaa iyo geyiga Soomaaliyeed ay ka saarayso cadawga hororka ah ee ku soo duulay iyo ilaa iyo diinta dhammaanteed ay Allaah oo keliya uga sugnaanayso. Allaah subxaanahu wa ta'aala wuxuu yiri waqatiluhum hat حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. دين عظيم هو السامي فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا. Shabeelaha dhex ciidamada mujaahidiinta waxa ay maanta weerar ku qaadeen xirada ciidamada Burundi ay ku leeyihiin deegaanka Ilbaq oo u dhaxaya Qalimow iyo degmada Balcad. Xilliga uu weerarku dhacay waxa xirada ku soo deganayay diyaarad sahay u siday ciidamada Burundi. Diyaaradda ay u suurtagali weysay in ay degto waxaana lagu qasbay inay dib u laabato kadib markii uu xoogaystay dagaalka u dhaxaya mujaahidiinta Al-Shabaab iyo ciidamada Burundi. Qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa ayaan talaabsaneynaa qodobo kale oo dhowr ah ayaa nagu soo maqan, balse markan waa xubintii caafimaadka. Xubintan ayaa habeen weliba hal su'aal oo muhiim ah ku weydiinaa Dr. Qorax Abdulqaadir oo ka mid ah dhakhaatiirta Soomaaliyeed. أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا. دكتور وحا جرا دد بدن او اسلا دحمرا ان انا عذر كدومدا اما ملاريادا لغا دوين كرين هاوين ايدا اور كاله غار اهان بلاها اوغو هريا وحي ليهين دوا معوني كرتو هذا ما حاسح أه قبل أورك له ملاريا ملقا دوينيا مسلقا ما دوينيو. بسم الله وما حسنتهي هو يد أورك له ضدك بضان وحي أمسيهين إنان لداوين مكا أورك له هذا هي وحان ربا إن شاء الله تعالى أمد مسلمين تا ميركسي أجوين أغفا إذيو هو يد أورك له إن لسيو دريالك مركيس أورك لهين وحي مضانتا إن لسيو دريالك مكا أورك له هذا هي هو يد أورك له ملاريا دو يكون دعضا وان لداوينيا صدح تحلوا فاست ترمستا سيكون ترمستا يثار ترمستا هو يدا أورك لهالسي أوجرتا ملاريا ضدك كلوا قدر أنت هاي مركو حال ربع هو يدا أورك لتوحي كسم الرسول حكم ذا إني هو يدا إيه كتبوا قف ديق الآن هدان لقدوينين وحي كلوا كيني كرتا عنقين أوجد بسوا من ديرته كوجد بتو أما بلا سنتا كدي من عنقي أي كل لعذة هدو هي موليسيس وحلو يغان أما ديق بربر عنقة وحي كلوا دعيسة in cunugge hadii hooyada aan laga daweynin cunug uu dhalanayo malaria qabo oo balaasanta ugu gudubtay ama madheerta kadibna cunug qandhan oo qalal ku dhalanayo baadhays naaskana diida ay dhalanayo marka waxa la rabaa hooyada saddexda xilliba saddex bilood hore saddexda dhexe saddexda u dambeysa kullu aan la daweeyo qaasatan wa in la daweeyo saddexda bilood ugu horeysa waa meesha ay umada ay diidan ay dhahan lama siiyo bal meesha cagsi ba ka jiro waxay aaminsan hadii hooyada la siiyo saddexda bilood horeysa daawo inay dilmayso ama ilmaha kasoo dhacayaan laakiin waxa la og yahay hadaan la daweynin inay malaariyada cunug kasoo ridaysaba oo ay keenaysaa dilanka. Midda kale to waxa dhici karto hooyo dilmaysa ama hooyo malaariyada daawadeeda isla kulmi karaan waxa dhacaysa hooyadii oo markaas malaariyada qaadatay inay dilmato dilankana uusan ahayn malaariyada markaasna ay keenay karto daawada malaariyada dib loo dhigay arrimo kale laakiin ma aha daawada ma santa. وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا إيجابيا. دين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا. إذا عد إسلامي أهي الفرقان يا وريس نيرك خبطي وليه ولايد إسلامي أهي جبوين كالشيخ محمد أبو عبد الله قيب طلبات يا وريسك أحيابها الشيخ وكغان لوحا كميدا قيسوين كي أغويا بكبضناء اللغو أركي فتهادها ولايد هريم أغو ديار قرودي فتهادها ومحاي وحا حلقان هريال ولايدا إيا أري مكة لأيو حنبار سيهي وريسك وحان اللوقة دي وريهن عبد الفتاح فارح ديريه محاسي قارة كوسو جيتي انت أتفتهادها نتا عاليسين waxyaabaha aad iyo aad ii soo jeetay waxa kamid ah sida gurmadka walaalada ama xarakada shabaab mujaahideen ay iskaga xilqaantay in umadeedu u gurmato gudiga guud sida ay u shaqeynayaan xagar laanta waad arkaysay sheekh xasan yaquub oo ilmihii daldalaya dhamaan gudiga qaybiiso kamid ayagona waxa weeyaan garabka ayay ugu hayaan waxina la daldalay ilmaha dhibaateysan waxyaabaha la yaab kale soo jeetay waxa kamid ah xagga gurmadka dadka bulshada qaybaha kala duwan siiba laba degmo aad iyo aad ii soo jeedatay moyinka kalena ayagana kama yareystaan degmada Jiribo kale ee gudiga gurmadka ee fatahaada guud iyo gurmadka walaayada oo isla jooga ayaa waxay naga codsadeen in magaalada biyo ay soo galeeyaan hadaan caawe xilli casar gaabada ayay noo sheegeen hadaan caawe aan la helin macnaha dad ugu yaraan 200-300 qof hadaan la helin tuwaanadan cabeya oo shaqadana la gala hadaan la helin waxay yiraahdeen waxaa laga yaabaa in biyahan ay magaalada soo galaan isla habeenkiiba dhalinyaradii magaalada la wacay ragba masuuliyiin oo ahaa waxay keenay 80 dhalinyaro ah waxaa la wacay ragii nadaafada iyo hoosha ayagana tiro badan bay keenan waxaa la wacay ragii xisbada waxay keenan in dad aan laga maleysanayn inuu ciidana jeeshkii baa la wacay waxay keenan waxa way ciidan dhamaan shacabka qaybihiisa kala duwan oo dhan ayaa la wacay maraakiista dadkii wax ka baranayay subaxdi waxaa la is oran kara dadka meesha tagay 2000 oo qof way ka badnaayeen oo dhalinyaro oo dadkii xoog lahaa aan ku jirin caruur iyo maxaa la yiraahdaa iyo dadkii kale oo risaalada gaarin ba aysan ku jirin intii risaaladu ay gaartay oo habeenkii loo sheegay 2000 in ka badan ba timid walaaladu waxay yiraahdeen waxa naga badan ba intii hore u timid marka inta kala keed hanoo noqoto isla degdeg wax yar kadib meelii oo dhan waa la wada xiray dhamaan waa la kala qaybiyay marka aad iyo aad baan arrinkaas ugu bogay tacawunkaas iyo juhuda iyo walaalada mahadnaqay ay ka soo gudbiyeen degmada Jirib sidoo kale waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa walaayaab waxyaabaha la yaab kale tuulooyinka qaarkood sida Bangeen oo kale degmada Jamaame waa tuulo isku tashatay biya soo galay matoor keensadeen ilaa 9 matoor bay keensadeen baa la yiri laamiga dhinacii saareen magaalada waxa way maash biya ay ka soo galayaan bay tubooyinka ay wada dhigeen waxay geeyeen maxalada waardiyo 4 koona magaalada waxay ku xireen Arjuno iyo Jawaano meel walba biya ay ka soo gashana waxa weeyaan matoor bay iskaga saarayeen saqiir iyo kabiirba reeb Bangeen waa shaqeysanayeen reeb Jamaame run ahaantii arrinkaas ku dayasho fiican bay u noqotay maamulkan aad iyo aad bay arrinkaas markay tageen meesha isku tashigaas ay dadka ay sameeyeen bay yiraahdeen maamulka degmada waxaan u geeynay Jawaano ay iskaga xiraan waan u mahadnaqnay run ahaantii waxayna sheegeen hadii xataa gurmad loo baahan yahay in gurmad ay bixinayaan oo meel kale u gurmanayaan sida ayagu ay ba sameeyeen marka waxyaabaha la yaab kale waxa kamida in dadka qaarkood oo dhulka tacban jiray waxa ay ku nool yihiin ay ahayd tacbashada beeraha bakaartoodii markay ay biyuhu ay ka galeen beerta ay biyaha ay ka galeen guriyaha biyaha ay ka galeen kadibna run ahaantii walaaladu ay ka warhashay ayaga ilmahoodaba la badbaadiyay marka alxamdulillaah rabbil caalamiin waxyaabaha la yaab leh waa la soo arkay dadku laakiin dhamaan waxaa la yaab leh ummada sida ay waxa way caqiidadooda iyo tawakkulkooda ee qof kasta uu ku leeyahay qadar Allah wa ma shaa faal qof kasta uu ku leeyahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa weeyaan hanaga ajirsii musiibadeenada tawakkulka yaqiinta ku kalsoonaanshaha Allah subhanahu wa ta'ala alqadaa wal qadar dadka dareenka ay dareensanaayeen run ahaantii aad iyo aad bay farax gelisay juhuda ummada muslimkaana ka muuqatana caadi ma aha dhamaana waxay hadii laga baxo fatahadan barwaaqo ka dambeynaysa qof walba aad aragtid wallahi qaarkood biyaha biyo ku jiraan way dhibaateysan yihiin waa loo tagay war biyahan aan ka saarina may yiraahdeen biyahan anaga rabna waxay ka dul dhisteen meelo sarsare ay waxay ka sameysteen maxalle sariiro waxay sameynayaan biyaha dushooda ay degeen halkaas waxay ku cunayaan malaaygi wabiga halkaas waxay ku cunayaan cambihii geedaha mooskii ay halka ku cunayaan waxay leeyeen anaga baahina ma hayso malaygana waxa weeyaan goosar weeyaan mooskana haysana cambeena haysana kaliya waxa aan ka rabnaa shan darawad iyo bac Allahu Akbar war waxa ay war dadkan waxa uga soo tagteen waxay yiraahdeen dadkan bac iyo shan darawayna warsadeen ayagay ilmahooda waxa weeyaan biya dushooda degan yihiin bay yiraahdeen inkastoo ay fatahadaan yihiin kuwa ka tan badan inuu bani aadan xakameeyo hadana hore u sameeyseen diyaar garow jazakallahu khayran runahaanti waan horeyna wax yar baan ka sheegay waxaan sameeynay wacyigelin waxaan sameeynay inaan xirno farihi wabiga uu ka fatahayay boqolaal farood ayaan xirnay waxaan xirnay maxaliga kanaal aad iyo aad u tiro badan hadaan wax yar aan dulmaro degmooyinka si guud waxaan xirnay ilaa iyo 310 meelood ayaan xirnay oo waliba hadda ay socdaan mar walba meel baa la xiraya waxa sidoo kale la xiray ilaa iyo 150 goobood kaas waxa weeyaan kanaalada la xiray waa 150 faraha la xiray waa 137 tuulooyinka laga xiray waxay dhamaayeen ilaa iyo 68 tuulo marka dhamaan waxaan isleeyahay juhud badan ba halkaas la gashay waxa jiray xilligii shaqadan intaan la bilaabin ka hor oo qabsoomay waxa kamid ah in la sameeyay gurmadka degdega macnaha dadka in la baray first aidka ama isaafaadka awliga waa dadka la barayay waxaana shaqadaas loo diray gudiga caafimaadka wilaayada gaar ahaan maktabka caafimaadka wixii ku baxayay dhamaan waxa bixinay wilaayada jubbooyinka waxay dhamaan ay tageen markay laga reebo degmooyinka Kismaayo iyo Joorra markay laga reebo dhamaan degmooyinka dhan way tageen waxay toobareen ilaa 205 qof ayay waxay u toobareen first aidka ama gargaarka degdega waxay shaqadaas bilaabeen bishii Rabiicul Thani waxayna soo gabagabeeyeen bisha Jamaadul Awwal bilowgaadi ay soo gabagabeeyeen marka alxamdulillah rabbil alamin waxa weeye shaqadaasna aad iyo aad bay u qabsoontay ayadoo aan ugu talagalnay dadka inay isku tashtaan degmo walbana waxaan ka sameeynaa gudiyada la yiraahdo gudeed xaaladda degdega waan ugu talagalnay in xaalad walba oo soo dhacda in ayagu ay ka howlgalaan waxa la diyaariyay fatahada intaysan dhicin ka hor maadaama saadaal badan ay jirtay xaaladana aan dareemaynay waxa la diyaariyay doomo waxa la diyaariyay cagafyo cagafyada maxaa la yiraahdaa kuwa beeraha fala iyo cagafyada kale sida buldooserka sida maxaa la yiraahdaa katarbiilka oo loogu talagalay meelaha ay biyo ka soo fatahaan in la iskaga xiro waxa la diyaariyay gudiyo hoosha u qabta marka alxamdulillah rabbil alamin dhammaan shaqooyinkaasna waa ay qabsoomeen ilaahay mahadi ilaahay baa naga xakiyay biyaha juhuud la galay iyo dadaalka la sameeyay markii laga soo tago ilaahay subxaanahu wa ta'ala badbaadada ummada u badbaadiyay iyo sida uu noogu yareeyay rafaadkii dhibaatadii iyo musiibadii waxa weeye thumma juhuuda dadka muslimiinta ay xarakada iyo dhammaan wilaayadka u matalaya xarakadii ay qabteen ayaa ummada lagu badbaadiyay juhuudaasna waa ay wada qabsoontay allah subxaanahu wa ta'ala baan uga mahadnaqayna waxaana dareemi kartaan macnaha markii jubbooyinka la joogo juqraafiyan waxaa soo gala wabiga shabeelada hoose wabiga Tana River wabiga Tana River haddu tanka ka bato halkan jubbooyinku macnaha halkaas u soo gudinaya haday biyaha ka soo ragmagada iyo baay iyo bakool iyo maxaa la yiraahdaa shabeel ayaguna halkan ay soo aadayaan waa dareemi karnaa marka dhulkii biyuhu ay isugu imaanayeen badda meeshii ka gali lahayeen baan anagu aan deganahay maca dalika ilaahayna waa noo gargaaray ilaahay waa noo gargaaray marka Sheekh Maxamed hadda rajadiin maxay tahay rajadeenu aad bay u fiican tahay ilaahi subxaanahu wa ta'aala ayaan agtiisa khayr ka rajaynaynaa waxaan rajaynaynaa in ilaahi subxaanahu wa ta'aala uu biyahan uu naga qabto waxaan rajaynaynaa baad al faydanaat oo haddaan isleenahay way soo dhowdahay in ummadu ay ka faa'iideysan doonaan biyaha hadda baxay faa'iidada ka dhalata in barwaaqo aad u ballaaran inay ka dhalan doonto waana la isla yaqaanaa oo ummadu way taqaanaayo fatahadu marka ay dhacaan dhulkii ayaa bacrimaya oo bacrimin fiican helaya meelo aan biyo isan geli jirin oo dhul biyo la'aan aha oo mana ah ayaa waxa way biyo yeelan doona sida lagu yaqaanay ilaahayna naga siiyo macnaha tacabkii la saaro dhulkaas in macnaha muddo sanada ama sanooyina in laga faa'iidi doono dadku aysan waraab badan u baahan doonin ay wax way dalag badan ay ka faa'iidi doonaan marka aad iyo aad baan waxaan isleenahay faa'iido badan baa la heli doonaa waxyaabihii kugu la yaabka badnaa bal inoo sheeg bal inta aad safarka iyo waxyaabaha ku jirtay dhulka waxaan ku soo aragnay iyo wabiga iyo biyaha say yihiin iyo xaaladooda iyo sida ilaahay ummadda u badbaadiyay qasaaraha xagga dhimashada ay u yartahay qasaaraha xagga xoolaha iyo hantida ay u yartahay ummadi wali inay maadaam ilaa hadda ay taagan yihiin ay sumuudayaan ay dadaalayaan waxaan dhihi karnaa badbaado alle ba jirta ummada inay ilaahay u nimcin macnaha ilaahay ku xamdiyaan baa waajib ah waxyaabaha la yaab kale biyihii laga soo sheegay meesha la yiraahdo luuq bar dheere buur dhuba biyihii soo dudumiyay buundadii bar dheere say u soo socdeen salag leh meesha dhakaaja markay marayaan oo anagu aan baqayn oo la isleeyahay wax badan ba iman doona dadku ay wada taagan yihiin gurmadku u taagan yahay waxa weey la isla wada taagan yahay dhakaaja markay soo dhaafeen biyihii meel ka baxeen ba la waay arin la wada ogyahay umad ay wada ogta reesaako ay ogyihiin reesalag leh ogyihiin reebu alay ogyihiin rajilbi dhamaan hadda biyaha waa la isla taagan yahay xagee soo mareen halkaas markay dhakaaja soo gaareen waa la waay biyihii mucjisi noqotay dadka ilaah bay barayeen masaajid diba laga duceynaya dadku wada taagan ilaahow naga badbaad ilaahow naga qabo mucjisi noqotay biyahaas hadda meel ay ka baxeen ma jirto dhakaaja waa soo dhaafeen lama arkin meel ay ku dhibceen waxyaabaha marka la yaab kale maanta ma koobi karno hadaan dhahno waa ka sheekeynayna ma ka sheekeyn karno marka waxaan dhihi lahaa ummada ilaahay subxaanahu wa ta'ala ku xirnaadeen ilaahayna ha baryeen dabaashan ha la barto ugu dambeyntii sheekh maxamed waxaa u soo jeedinaysaa dadka ku dhageysanaya waxaan ummada kula dardaarmayaa awalan rujuuc ila allah ilaahay subxaanahu wa ta'ala in loo laabto oo aayaadka daayta aan akhrinayaba dhammaan waxyaabahan dhacaya masaa'ibtan dhacaysa ilaahay subxaanahu wa ta'ala hadafka iyo qaayada laga leeyahay waxa weeyaan waa inay ilaahay ummada u laabtaan lacallahum yatadarracuun baad arkaysaa lacallahum yarjicuun lacallahum yattaquun lacallahum waxa weeyaan waxa ummada usha lagu dhufanayo meel walba xaaladda walba loo dareensiinayo waxa weeyaan in ummadu ilaahay u laabtaan ilaahayna ay ka baqaan ayna ogaadaan in adduunkan laga tegayo waxaan kaloo ummada u dardaarmayaa attacaawun watacaawanuu calaa albirri wattaqwa wallahu fii cawni alcabd maa kaana alcabdu fii cawni akhii in waxa weeye la isgacan qabsado oo la iskaalmaysto dadka waxaa la bartaa sideedaba markay dhibaato timaado intii barwaaqada lagu jiro laisma yaqaan laakiin markay dhib u yimaado ayaa waxa weeye dadka macaadintooda markaasaa la baranayaa alxamdulilahi rabbil caalamiin dad badan baa hadda aan baranay ummad badan oo aanan aqoonba hadda aan baranay dad badan baa waxa weeyaan dadnimadooda ay muuqatay dad badan oo saqiya wax bixiyaan aragnay dad badanoo waxa weeyaan juhdiga habeen iyo maalin aan nasanayn dad badanoo duceynaya dad badanoo ummadda ka naxaya ummad baa ilaahay soo saaraa dhibaato walba ilaahay baa ummad dad baa ilaahay ku soo saaraa marka alxamdulilahi rabbil caalamiin waxaan kaloo ummadda kula dardaarmayaa asabru cala almasaa'ib in masaa'ibta lagu sabro masaa'ibta dhacaysa waxaana laga rabaa ummadda inay ilaahay subxaanahu wa tacaala ay waxa weeye ku xirnaadaan sabarka ay isku dadaalaan waxaan kula dardaarmay arridaa bilqadaa'i walqadar inay ku raali noqdaan qadaha iyo qadarta ilaahay waxaan kula dardaarmayaa ixsaanka iyo biriga iyo isku turidda iyo raxmada in lagu dadaalo oo dadku ay waxa weeye ixsaanka ay ku dadaalaan iyo samafalka waxaan kaloo kula dardaarmayaa ummadda aan ku soo gabagabeynayaa in ilaahay subxaanahu wa tacaala ay baryaan oo ducadu waxa weeye silaaxul muumin ilaahay baana insha allahu tacaala aan rajeynay inuu naga feydo marka dhammaan waxaan leeyahay gacantaa la isqabsado ummadduna ha dadaasho qof walbana qofka walaalkii ha u kaalmeeyo yaan laga sugin keliya wilaayada ay gudiga yaan laga sugin gurmade dadku ha isku gurmadaan sida hadda la sameeyeyna aad iyo aad baan uga mahadnaqayaa waxaan kaloo si gaar ah oo si gooni aan ugu mahadnaqayaa dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan ganacsata haday noqon lahayd iyo qabaa'ilada iyo odayaasha dhaqanka iyo dhammaan dumarka iyo dhallinyaro iyo ummadda ku dhaqan iyo culammaba aad iyo aad baan u ammaanayaa ilaahay subxaanahu watacaala miisaanka xasanaadka idin saaro cid walbo ka qayb qaadata gurmadkaana ilaahay ha u kaalmeeyo waxaan kaloo si gooni ah aan ugu mahadnaqayaa guddiga fatahaada guud ee xarakada shabaab mujaahidiin oo si hagar la'aana wilaayada jubbooyinka ugu soo gurmaday waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu watacaala miisaanka xasanaadka idin saaro sidoo kale waxaan u mahadnaqayaa guddiga gaarka ee wilaayada jubbooyinka ay u xil saartay heer gobol iyo heer degmaba ilaahay ayagana miisaanka xasanaadka u saaro shaqada ay wadaan waxaan dhammaan aan leeyahay faanooli fari kama qodna shaqadu waa ay socotaa waxa weeye atnaa alfaydaanaat maan ku jirnaa marka waxaa noo dhimaan maa bacda alfaydaanaat aan isla taagnaano habeen iyo maalin aan isla soo jeedno waxa weeye qofkii ka shaqeeya ayaa dareemi karaa run ahaantii shaqada waxa weeye guddiyada ay hayaan shaqada wilaayadu ay hayso wallaahi qof ka warqaba ku jira unbaa ka warqabi kara ilaahayna ikhlaasa nooga dhigo juhuudda la qabanayo waxaan si gaara ugu mahadnaqayaa qiyaadada guud ee xarakada shabaab mujaahidiin sida ay hagar la'aanta ay ummadda ugu gurmadeen qabla alfaydaanaat أثناء الفيضانات بعد الفيضانات نوان كسوغينا إن شاء الله تعالى جهود وذي دادال كودا إلهي سبحانه وتعالى أيغنا أيغو الدقال كجرة وفرميه تاغن أيغو وحوي حق مامولك إيا شقادي وضا حدنا أمد وضا أقرمانيه ilaahay subxaana wa ta'aala waxaan ka baryeynaa intaan waxa weeyaan in ka badan ilaahay nagu maciqaabo waxa weeyaan la caasima al-yawma min amrillah amr ilaah cid cilin karta mala ibnu nuuh markuu yiri waxa weeyaan saawi ila jabalin ya'simuni min al-maa burban koreya biyaha iga ilaaliya waxaa lagu yiri la caasima al-yawma min amrillah illa man rahim ilaahay waxa weeyaan amarkiis cid cilin karta malaha illa qof uu naxariista mooye ilaahay dadku uu naxariista allah naga dhigo waxa weeyaan amar ilaahay baa socda cid cilin karta malaha waan dadaalnay ilaahayna dadaalkeena in allah la yudiicu ajra man ahsana amala ilaahayna ma dayacayo haddana waxa weeyaan ilaahay baan mar walba tara saaranayna wax annagu awoodayna la hawla lana wala quwwa awoodna malihin quwwana malihin ilaahay unbaa quwadan iskale ilaahay unbaa dan badbaadin kara ilaahu badbaadi dhibaatada hadda adduunka ka dhacday iyo wax anaga na gaaray wax isla ma aha ilaahayna ha naga samata bixiyo hada wa billahi tawfiq dhowaan golaha amaanka wax loogu yeeray qaramada midoobay ayaa cuno qabateynta ka qaaday gudaha dalka Soomaaliya taas oo saarnayd muddo ka badan 30 sano haddaba maxay tahay qorshaha ka dambeeya in xilligan cuno qabateynta la qaado maxay tahayna saameynta ka dhalan karta su'aalaha arrimahaas iyo kuwa kale ku wareegaya waxa aynu weydiinay akhoyahan maxamuud ugaas oo ku salaamayaa maxamuud daahir oo adiga iyo akhyaarta kale iyo dhageystayaashaba cuno qabateyntaanu xilliga ay soo bilaabatay ama ugu horeyn een wadanka Soomaaliya la saaray waxay ahayd sida ay sheegeen 1992 een xilligaas dabcan waxa maareeyay miiska saarna oo gaalada caalamka oo Mareykanka uu hormuud u yahay ay qorshihii ugu dambeeyay ay wadeen howlgalkii rajo soo celinta ay ku magacaabeen ee xaqiiqatan duulaanka ay wadankan la maaganaayeen ama ku soo qaadeen ahaa sida darteed een waxay ka mid ahayd tilaabooyinkii kororta ahaa oo maareeyay ay uga sii dabaqtamayeen iska caabinta iyo wax iska dhicinta ay filayeen ama ay kala kulmi kareen in mujtamac ay maareeyay gaalana ayb iyo shisheeyay naayb iyo isdifaac ay ku yaqaaneen taariikh ahaantiisa ama taariikhda ay ka hayaan ay sida u sheegaysay in waxay uga hortagayeen marka xilligaas hawlgalkii Mareykanka uu maareeyay madaxda ka ahaa ee 40 dowladood ay qaybta ka ahay in maareeyay uu awood iska caabin oo xoog leh oo ku kanuucidiisa kala duwan inta gadata kala hor imaan karta ay maareeyay suurta gasho arinta ayay maareeyay uga dagaalamayeen oo xaqiiqatan uga hortagayeen waxa taa barbar socday qorshaha maareeyay asagu ahaa in xilliga ay muuqatay ama ay xaqiiqo noqotay in dawladdi dhexe ee wadankan ka tirinaysay muddo 21 sano ah ay burburtay wadankii maxaa ku jiraa oo dagaal sugeeyay si toos ah u galay een sida darteed ay maareeyay fulin kareen een waxaan ku jiraa qorshayaasha ay xagardaamada ah xaqiiqatan ay ka damacsanaayeen ama ay ku ugu talagalsanaayeen in ay mujtamaacan taariikhda soo socota iyo mustaqbalka dhow ay qiyaasi kareen in ay maxaan ku jiraa ku qaabeeyaan siyaasadiisa iyo xiriirkiisa mujtamaac iyo nabadgelyadiisa iyo dawladnimadiisa sida darteed waxay tilaabadan iyo soo rogida cunu qabateyntaanu ka dhignay u fasixid iyo u ogolaansho loo ogolaanayo shisheeyaha khaasatan wadamada nasaarada ee dariska inay xilligi ay doonaan maxaan ku jiraadaa wadankan ay geli karaan duulaama ay ciidamadooda ku qaadi karaan dhulka midana ay qabsan karaan ayadoo isla markaana la gacmo qabanayo oo la faramarinayo oo hubka dhigis lagu sameynayo oo hubkii ay isku difaaci lahaayeen noocyadiisa kala duwanaa loo tiidayo dadkii Soomaaliyeed iyo mujtamacii wadankan lahaa sida xaqiiqatan taariikhda maxaan ku jiraadaa wadankan iyo mujtamaacani ay 100 sano xilliga ka hor ay maareeyay ay tilmaamaysay oo 1900 tusaale ahaan cunu qabateyno 1890 iyo maxaan ku jiraadaa dhowrkii ayay maareeyay wadamadii reer galbeed iyo qortooyinkii Ingiriiska iyo Faransiiska iyo maxaan ku jiraadaa Talyaanigu ay ka mid ahaayeen ay xeebaha dhulkan maareeyay ku soo rogayeen ayagoo ugu hortagayay in mujtamaacan maareeyay hubka amniga uu soo galo ay istifaacaan duulaamadoodii gumaystaha ahaa maareeyayna ay sida ugu hortagaan sida darteed waxay ahayd taqdiid iyo qadiyad labada waji leh maxaan ku jiraa xilligaasna la dhigi karo si rasmi ah ayaa wadanka loo saaray 1992 kadib marar badan ama xilliyo kala duwan waxay dawladuhu daba dhilifka ahaayeen shisheeyada wadamada dibadda ay ku soo dhistay ay isku dayeen in cunu qabateynta maxaan ku jiraa laga qaado waxaa la tilmaami karaa wuxuun dadaala inay ka samaysay dowladii axmarada ahayd ee cabdullaahi yuusuf madaxweynaha uu ka ahaa, tii sheekh shariifkii maxanku yiraahdaa dabadhilifka uu madaxweynaha ka ahaa, xasan sheekhan hadda jooga xilligiisii hore, ilaa tii farmaajo, ilaa tan hadda maaragtay la dhihi karo way waxay markaatii u ahayd ama ka ahayd ama u noqotay qaadista iyo gabagabada barnaamijka 30 sano xayiraadda hubka ah ee waddanka saarna. Golaha ammaanka ee qaramada midoobay waa ay fariisteen dhammaantooda marka laga reebo in Faransiiskana waxay isku raaceen in cunuqadateynta hubka ee saarnayd Soomaaliya laga qaado hubka soo geli kara waa nuucee maxay leeyihiin? Horta yacni cunuqadateynta qoraalada ay sameeyeen iyo maxaa ku yiraahdaa waxyaabihii saxaafaddu ku qortay markaas yirisid waxaa ku xusan oo in xayiraadii hubka laga qaaday waxa dowladda federaalka Soomaaliya loogu yeero kulli faqan kelmad iyo hadal iyo shardi ah in guddiga joogtada ah ee arintaas maaragtay ugu xilsaaran waxa Security Council-ka lagu magacaabo ay qasab tahay in xataa hubka noocyadiisa oo hubka waaweyn ah markii iyo xilligii iyo haddii ay u baahato inay dowladdan dabadhilifka soo gadato ay ku qasban tahay inay maxaanku yiraahdaa guddigaas iyo kooxdaas ay fasax ka hesho ogeysiiso ay maxaanku yiraahdaa iyagu amarka iyo go'aanka kama dambaysta ay ku leeyihiin. Waxyaabaha la tilmaamayo ama la sheegayo waxaa ka mid ah in tusaale ahaan hubka lidka diyaaradaha oo kale waddanka aan la soo gelin karin oo xayiraadi ay saarnayd, hubka antitankiga la yiraahdo ama lidka taangiga ah in maaragtay xayiraadu ay saarnayd, waxyaabaha hubabka hubka waaweyn oo sida gawaarida gaashaaman oo kale oo ama taangiyada ama noocyada kale oo gawaarida gaashaaman in maaragtay xayiraadu ay saarnayd, waxyaabaha diyaaradaha maaragtay noocyadooda kala duwan ama helikopterada iyo diyaaradaha ciidanku inay maaragtay aysan awood u lahayn inay kooxdani ay maaragtay soo iibsato oo xayiraadaasu ay saameynayso, waxyaabaha ay tilmaamayaan bay ka mid sawaariikhda iyo hubka maaragtay waaweyn ee awoodda leh maxaan ku yiraahdaa inay xayiraadaasi saarnayd. Si toosa marka lama dhihi karo oo xaqiiqatan ma ahan waa maxaanihii dahkarogid iyo xayiraad ka qaadid laga qaaday dhammaan wixii saarnaa weli waxaa gacanta ku haysa oo ay arrintaasi hoos tegaysaa oo go'aankeeda leh oo ay kooxdani ku qasban tahay oo ku dul joogtaynaya yacni guddigaas ay golahaasi maaragtay u xilsaareen arrintaas yacni transaction kasta iyo wax kasta oo ama ay hub ku iibsanayaan ama ay cid ugu keenaysaa ku qasban ama ay tahay inay ka warqabto dhaqaale ahaan marka ka waran dowladda in ma awoodaa in ay hub soo iibsato. Waxaan ognahay in qoryaha ay ku dagaalamaan iyo gaadiidka waa shisheeyaha ay bixinayeen. Horta kooxdani dhaqaale ahaan iyo macnaha awooddeeda dhankaas adduunku uu ka warqabaa ururada UN-ta iyo hay-adaheeda iyo qaybaha ay ka kooban tahay iyo dadka madaxda ka ah iyo dowladahan hadda barnaamijka aan u codeeyayna way ka dharagsan yihiin. Waxaa marka meeshaas aniga iga muuqata qorsho ah in khayraadkii waddankani lahaa iyo waxyaabo mujtamacan muslimka ee Soomaaliyeed hanti uu ahaa oo uu lahaa oo dad sida Xasan Sheekh Maxamuud iyo dowladaha dabadhilifka uu madaxda ka yahay la mid uu aysan sinaba go'aan uga gaari karinin in lagu bedelan doono maxaan ku yiraahdaa hubka ay kooxdani raadinaysa ama ay u baahan tahay oo dowladaha caalamka iyo ururada caalamka iyo kambaniyada caalamka ee sharikaadka reer galbeed oo hubka soo saara ay khayraadkii waddankan qaybo badan oo muhiima oo ka mid ah in ay si bilaasha ku qaadan doonaan yacni hub tirsan oo maxaan ku yiraahdaa haddii suuqyada caalamka kooxda rabtaa ay si xor ah uga raadsato lacag yar iyo qiimo 90% ka hooseeya ay ku helaysana looga bedelan doono. Waxaa aaminsanta marka in boobka hadda socda ee khayraadka dalka inuu sii laba jibaarmi doono oo aad iyo aad waxyaabaha already kooxdani ay ka sheekeynayso waxaa ka mid a oo lagu arkay oo maaragtay ay sameynayso oo ku kacaysay waxyaaba ay ka mid yihiin ama meelo ay ka mid yihiin saldhigyo iyo xarumo waaweyn oo xerooyin ciidan ahaan jiray xilligii dowladdii oo maxaan ku yiraahdaa kumanaan ciidana lagu tababari jiray oo ay ku xaraysnaan jireen oo saldhigyo waaweyn ahaa inay hadda leeyihiin waan gadnay oo waan iibinay oo shakhsiyaad maxaan ku yiraahdaa ganacsato Soomaaliyeed aan ka iibinay si maaragtay dhaqaalihii iyo dakhligii dowladda iyo khaasatan ciidanka kor loogu qaado. Sidaa darteed waxaa marka runtii la saadaalinayaa oo ii muuqata inay ku xigto meelo sida airportka dekadaha wadanka yani ceelal shidaal maxaan ku iraahdaa een guud ahaan khayraadkii wadankani uu lahaa noocyadiisa kala duwanaa in si calana loo shaacin doono in lagu bedeshay een maxaan ku iraahdaa shixnadaha ama saanada ciidan iyo hubka ay dowlado iyo shirkado reer galbeed iyo gaalo ay maaragtay soo dhoofin doonaan noqoteynta in hadda hubka laga qaaday Soomaaliya dhan marka loo eego maxamuudow in soomaalidu in waa dad hubaysan qabaa'ilo bay in muddo ah u dagaalamayeen qabqablayaal dagaal ogeyaal ah baa jiray oo Itoobiya iyo dowlado kale ay hubaynayeen hubka si toos ah buu u soo gelayay haba ahaadee kuwan yaryarka go'aankan qaramada midoobay ay gaareen ka waran khatarta uu leeyahay marka loo eego in Soomaalida in qoryaha isku haysta ay heli doonaan hub oo ay iibsan doonaan si fududna hubkii uu ku soo geli doono ma ku muuqataa in dhankaasi khatar ay ka leedahay horta waa xaqiiqatan markii taariikhda iyo wixii la soo maray 30 sano ka hor kadib kaliya wixii taagnaa marka wax lagu qiimeeyo waa runtii khatar iyo arrin jirta waxyaabaha la tilmaami karo oo xilligan ku muuqdo waxaa ka mid ah dhulka Soomaaliyeed marka laga reebo yacni inta ammaanka ah ee xarakad shabaab mujaahidiin ka taliso guud ahaantii dagaal qabiilba xilligan ka aloosan oo meel xilligan xasaasiyadii iyo qabyaaladii iyo casiibiyadii iyo isqabqabsigii reeraha u dhexeeyey aan si fiican loo karkarinayn xilligan ma jirto keliya waxa arrintaa ka nabad qaba oo ka caagan oo ka badbaaday dhulka wilaayadka islaamka ee xarakad shabaab mujaahidiin ee sharcada islaamka ay ku maamusho yacni maamuladan daba dhilifka ah ee magacyada kala duwan ee maxaan ku jiraa sheeyuhu wadanka ka mamnuuday dhamaantood waa maamulo maxaan ku jiraa magacyo qabiil iyo arrimo qabiil marka koobaad lagu base gareeyay sidaa darteed ayaga laftigooda xataa maamul ahaan wixii awood oo ay yeeshaan oo huba oo gacantooda gala oo maxaan ku jiraa cudud military oo ay ka soo baxa waa aakhirka waa arrin iyo cudud iyo awood u dhamaaneysa awood qabiil isqabqabsigooda iyo maxaan ku jiraa dagaalada dhexmaraya iyo yacni khilaafaadka dhex taagano aakhirka waa khilaafaad iyo isqabqabsi iyo arrimo u dagaal u dhamaanayo u dhimanaya maxaan ku jiraa qabyaaladii iyo maxaan ku jiraa dagaaladii qabiilka iyo dagaaladii sokeeyo sidaa darteed kooxaha iyo shakhsiyaadka iyo dadka madaxda ka ah oo awoodda ku leh maamuladan daba dhilifka ah oo waddanka ka jira yacni hubka ay awoodda u yeelan doonaan inay soo iibsadaan oo maaragtay gacantooda geli doona oo xataa mararka qaarkood gacantooda ku geli doona qaab yacni dowladnimo magac dowladnimo ayagoo la isticmaalayo oo kooxdan dowladda federaalka sheegata xataa ay ku khasbanan doonto inay maaragtay ay u dhaadhiciso yacni guud ahaantood waa arrin xaqiiqa ah oo jirta oo la saadaalin karo boqolkiiba boqol inuu maaragtay dagaalkii qabiilka iyo isku dhacyadii qabiilka maaragtay uu qayb ka noqon doono uu hurin doono khasaarihii iyo dhibaatadii mujtamacan dhanka kasoo gaarayay ama kasoo gaari jirayna uu ilaa xad uu maxaan ku yiraahdaa uu qayb ka noqonayo golaha ammaanka ee qaramada midoobay geeska kale in waxay yiraahdeen waxaan cunuqadateynta hubka saarnay oo dhanka xarakada shabaab mujaahidiin oo halka ayaa loo wareejiyey ka waran xarakada shabaab mujaahidiin qaraarkan dhankeeda muxuu kaga dhigan yahay iyaguna ka waran hubka gacantooda soo geli jiray sidee buu kusoo geli jiray niyahow barnaamijkaas waa barnaamij kolley hadal malagiis galay ah yacni cunuqabateyn baan saarnay xarakada shabaab mujaahidiin yacni waa war macna daradiisa uu ka warqabo ninkii qoray yacni waaqicuna xaqiiqatan in badan uu markhaati ka yahay waxa runta ka ah iyo waxa beenta ka ah iyo sida maaragtay uu riyo maalmeedka u yahay xarakada shabaab mujaahidiin hubka ay haysato yacni hub ay suuqyada caalamka iyadoo saxiix UN-ta ka haysata ay ka haysato isticmaalaysa ay kasoo iibsatay runtii ma aha hub tabarucaad dowladaha quwadda sheegta ee caalamka ay ugu keeneen oo lagu taageeray sida maaragtay waxa dowladda federaalka lagu magacaabana ma aha xarakada shabaab mujaahidiin hubka ay haysato cududeeda military teeda dhaqaale teeda maamul wax kasta oo ay ku maamusho ama ogolaanaya ama saamaxaya jiritaankeeda yacni ka urur ahaan ka awood military ahaan yacni waa wax ay ku kasbatay oo ay ka samaysatay yacni isla dagaalkan ay ku jirto dhexdiisa waxyaabaha la tilmaami karo waxaa ka mid ah xaqiiqatan waxaaba ka badan oo hub ahaan iyo saanad ahaan uga badan xarakada yacni hubka ay ka furatay keliya labadii xero ee u dambeysay xeradii ugandiiska iyo xeradii maxaan ku yiraahdaa caws weyne ama galcad yacni intaa keliya ayaa ugu filan sida maaragtay ayaga qayb kamid uba ay qiranaysay ama saxaafada ay ka sheegaysay ama meelaha ay ku soo qoraysay yani saaran military sanadaha soo socda intaas ah ee maxaan ku yiraahdaa xarag shabaab ee ugu fulan waxaad aaminsantahay marka in dawladdu aysan awood u lahaan doonin inay xifdisato hubkaas dabcan boqolkiiba boqol sababtoo ah soddonkii sane ee u dambeysay ayay arrintaasi maaragtay iyo cunuqabataintaasi guud ahaan waddanka saarnayd iyadoo ay jirto oo maaragtay xeebihii waddanka guud ahaan ay maraakiib shisheeye iyo ciidamo shisheeye oo kumanaanu ay ku wareegsan yihiin macnii boqolaal kun oo ciidamo shisheeyaha waddankii gudihiisii iyo dhulkii maxaan ku yiraahdaa si toosa ay u joogaan magaalooyinkii ugu waaweyn ayuu dagaalkan u socday ayay xarakatu shabaab mujaahidiin hub helaysa ayay maxaan ku yiraahdaa ciidamadeedu sanadba sanadka ka dambeeya awooddooda iyo xirfadooda iyo hubkeedu maxaan ku yiraahdaa ay sii saa'idaysa sidaa darteed wax qalin waraaq lagu qoray xilligan 2023 dhammaadkeeda yacni waxa waaqica iyo maxaan ku yiraahdaa xaqiiqada dagaalka iyo awoodda xarakada iyo ciidan ahaan iyo khibradeeda uu ka bedelayo runtii ma jirto sidaa darteed si lamid ah wax awood ah iyo kalsooni ah iyo wax uu xaqiiqatan ku saa'idinayo kooxda kasoo horjeeda oo maxaan ku yiraahdaa ismootiis iyo dhalanteedkii ay caanka ku ahayd aan ahayna ma jirto maxamuudow dadka qaar waxay aaminsan yihiin in diyaaradaha shisheeyaha in hubkoodaba in lagu gumaadi doono dadka shacabka ah dhowr jeer sida dhacdayba mamarsiyana loo yoodan doono dowladda federaalka arrimaha ka waran saameynta ka dhalan karta dabcan arrintaas waa arrin aan markhaati ka nahay xilligan ka horba inta aan cunuqabataintan laga qaadin ka horba inta kooxdani aysan awood u yeelan inay hub caalami ah ama hub waaweyn ay maxaan ku yiraahdaa ama hub culus ay soo iibsato waxaan markhaati ka nahay kooxdani falcelinta ay ka bixiso duqeynta tusaale ahaan diyaaradaha maraykanku ay ka geystaan dhulka soomaaliyeed iyo dowlad maxaan ku yiraahdaa dhulkii soomaaliyeed ay u geysanayaan shacabkii soomaaliyeed ee masaakiinta ahee reer guuraaga ahee xoolo dhaqatada ahaa ayagoo xasuuqaya yacni caruurtii iyo waayeelkii dadkii soomaaliyeed yacni qaabka foosha xun ee ay arrinta uga hadasho qaabka foosha xun ee ay gaaladii barnaamijka furisay ee dembiyada geysatay ay ugu dhiirageliso bal ee ay uga mahadcelisaba qaabka foosha xun ee mararka qaarkood boqolkiiba sagaashan ay iyadu u sheegato oo ficil iyagu ay geysteen iyagoo dowlad soomaaliyeed sheeganaya maxaan ku yiraahdaa arrinta iyo dembiyada noocaas ay ka dhigaan yacni waxaan markhaati ka nahay qaabka ay uga falceliso yacni dukaynta yacni joogtada ah ciidamada kenyaanka nasaarada oo ay ka geysanayaan jubooyinka iyo gedo yacni dukaynta ay maaragtay maraykanka iyo turkiga iyo xulafadooda gaalada ah ee kale caalamku ay ka geystaan koonfurta iyo shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe iyo gobollada la midka yacni arrintani marka waxay qayb ka noqon doontaa oo sii xoojin doontaa oo sare u sii qaadi doonta yacni in magaca dowladnimo soomaaliyeed in magaca dowlad soomaaliyeed yacni iyo ciidan soomaaliyeed lagu geysto yacni jaraa'im fool xun dadkii soomaaliyeed iyo maxaan ku yiraahdaa berimageydadii iyo caruurtii iyo haweenkii iyo xoolo dhaqatadii iyo beeraleydii soomaaliyeedna lagu xasuuqo yacni hub maxaan ku yiraahdaa dibadda laga keenay oo hay-ada shisheeye iyo waddamo shisheeye ay soo dhoofiyeen iyadoo maaragtay lagu andacoonayo in argagixiso iyo al-shabaab iyo quwad ciidan oo dagaalamayso oo laloodin la-yahay yacni dhibaato loo geystay oo maxaan ku yiraahdaa madax iyo saraakiil iyo ciidamo laga laayay دين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا marka nagado kulan u dhaxeeyay mas'uuliyiinta wilaayada Gedo iyo beesha horaarsame ayaa lagu soo gabagabeeyay deegaan ka tirsan wilaayada Islaamiga ah ee Gedo kulanka oo ahaa mid ballaaran waxaa barbar socday dowro socotay muddo 2 bilood ah taas oo loo qabtay beesha horaarsame waxaana kulanku ka dhacay deegaanka Ilbeeti ee hoostaga degmada Baar dheere ee wilaayada Islaamiga ah Gedo ugu horeyn kulanka waxaa laga soo saaray bayaan muhiim ah ujeedo bayaan ka soo baxay beesha horaarsame walaayada islaamiga ah ee gedo waxay dowro socotay 2 bilood u qabatay waxgaradka iyo odayaasha beesha horaarsadna dowradaas oo ay barbar socotay shirar iyo kulamo gaargaar ah oo looga arrinsanayay masiirka beesha iyo arrimo kaloo muhiim ah shirkaas oo socday muddada dheer oo kor ku xusan waxaa ka soo baxay arrimaha soo socda lambar 1 beeshu waxay ka heshiisay dhammaan wax allaale wixii dhex yeelay oo khilaafaad ah lambar 2 beeshu waxay ku heshiisay kuna midowday مكتئ يا مول حظا لما برسده باش وحي عدينيسا إن أي ديارينيسو بقول إن مجاهدين أو كطيب غادان دونا جهاد كاكس عدا مريحة إن شاء الله لما رافر سيدو كلا باش وحي عدينيسا إن أي قرب تاقنتا جهاد كاكس عدا بريق أفريكا يوم مجاهدين تا اللهنا بيعو كلا قليان إن أي سيد دائمي دونان طريقة حق إن شاء الله لما برشان باش وحي كسو هرجيدا قولة فشرع على ديركا وهر بادي وحسن قرقورتي إيو وحا الله يقانوه معوسلي لامبرلح سيدو كلباش وحي براءة تامه كقادتي قالة إيو مرتدين ته إيو وح كسو قالة إيو صورو دوب لامبر صدو باش وحي كسو هرجيدا حالو فنت قلت إيو بعد إنت ديقانة ده وغونة ديقيسا سيد ديران دمان شخصيات وكوممان الرماز ودبين باش هورارسما وحي مهات علم بلارن وجهدين إيسا الله ما هذا الله كذب سيدو كلا وحي أمهد علينا إيسا ولا لا حركة الشباب والمجاهدين كارهان ولايد الإسلام يجدو سيدو كلا باش وحي أمهد علينا إيسا مرت شلف كلا دوان نقل السوق يبقى شيء شير كان طارق إذا عياش بيان كان لمبركو واس عبد الله معلن هارون لمبر لبا نبضون محمد حسن آمن هدافو لمبر سدح نبضون سعيد عبد الله مؤمن لمبر آفر نبضون معلن حسن آدم ثلاث لمبر شن نبضون محمد ديري عمر لمبر ليح معلن آدم علي عبدي لمبر صدوب نبضون عبدي علي عمر لمبر سديت نبضون محمد عبدي سمو لمبر صقال نبضون عبدي سهل حرسي لمبر طبن نبضون محمد حسن إسحاق لمبر كوي طبن نبضون محمد جفريل إبراهيم لمبر لبي طبن نبضون عبدي محمود آدم لمبر سدحي طبن نبضون محمد محمود إسحاق لمبر أفري طبعاً نبضون عبيد ديري الشيخ إسحاق لمبر شمي طبعاً نبضون مع الإيمان إبراهيم الشيخ لمبر لحي طبعاً نبضون مع الحسين إسماعيل مع محمد لمبر تضوية طبعاً نبضون محمد حسين علي لمبر سديدي طبعاً نبضون عبدي محمود سهل لمبر سغالي طبعاً نبضون مع الحريد عبدي إبراهيم لمبر لباطن نبضون محمد محمود مات لمبر لباتيني كو نبضون حسن إبراهيم مرسل لمبر لباتيني لبا نبضون مهد علي نونو وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقدم بيتي وحقولان كالصوحر الشيخ لقمان أبو أنس وليق ولاد إسلامي قاه إيقظه الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هو رين إلهي بأن مهد علينا سبحانه وتعالى ثانيا عن مرات مهد علينا إن صلاة المسلمين تجودهان سوق يبقى لحفلة ما أنت أنتاجنا هاي وجود الله بالوضع هلك فقادنا يدورات كشرعية وحن مركل وما هذولين يا باشا ستيفن أما كمدة باشا سلو ما وعذنا هلك على وجهه سيره ورسمه صارق أنا اللي قالنه حنو لنا هاي إخواني وانو بغلين بيانكو هلك الوقت أخري يوه وجاس كباشا ما أنت هجانك وقت لا شيء وجاسكي وحويان بيعضة حركة لجلي هذانا عذين كان أتباع لجشان إلهي سبحانه وتعالى الدين تيسي إنه أنه سريسان إن ما أنت أي صحي بيان كي إن هالك الوحق يجنعي تعطوه كيني سمركة إن لقى روشيك هذانا مرلوات أي صحي ما أنت هو أدويه بريد وآخره وحال لقى مرمانة إن بلان تألو فينا بلان بعد جشي إلهي دين تيسي إنه أنه سريسان بلان كوكوش سمان وإن أتكتب بيسا إلا إكاد عضو نفس إلا إكاد عضو مانا وحان الله أن أمرك والالها سبلانتا قلي كتابك إلهينا أولوس ريان مجاهدين تأي قرب سيان أعداد إلهي كبير قاتان إلهي دينتي سبحانه وتعالى أولوس ريان نبي عليه السلام السلام رقب الله بالله مزومة يا جيت هوسي رقب بالله مزومة بالله بالله قلي بالله رقب كروش يجي مركة وهالكا سيباش حويان أي سي إيجاني سلم وحده ما وعلى مركة وحلو بهاي بالله سأسئنا كروش يجي له إني سلقنا قرن وحاول إن صلاش شيء لقيت إني سلقنا قرن بيانك وبيان عجيب لي waxaa kamid ah 100 wiil ay beesha bal qaaday soma laba bilood gudooda lagu keenay doono soma waa arin cadowna dabarjab waa islaamkana guul u ah beeshana qudayasha wanaagsan u ah taana waa in la iyada lagu sheegaa beelaha kale dhageysanayo ayagana qudayasha ay leeyihiin inay beesha wixii wanaag kaga deedan ay leeyihiin ikhwaani waxa ilaahay fadligii ah qabaailadii soomaaliyeed meelo badan way isku tashteen cadowoodana way ka tashteen kadibna waatan la dareemaya maanta cadowgi inuu meel u maro leeyahay maanta beel beela la isugu tashtay nin walba wuxuu yiri diinta ilaahay subxaana wa tacala aan difaacno xaggeyga lagagaba soo galayo shabaabu diinta ilaahay baan garab u nahay waana laga dareemayaa meelihii waxa weeyaan ay raggaas beecada ku galeen aan balmaha ay ku galeen cadowga ilaahay subxaana wa tacala uu ku jaro haddii marka sidaa ay dhacday oy kusoo jabeen mazuulayaan marka nimanka dagaalka way wadayaan hadda baaya ugu dambeysay soomaalida ay yimaadeen dhibkool ay yimaadeen sooma waa marka inay ikhwaanay had iyo jeer dhagteenna ay mid soo jeeda noqoto cadowgeenna waan fahamsannahay aan kusii baraarugna insha allahu tacaala wujuuhda qabaa'ilka waxaa ka muuqdo runtii farxad iyo reerayn iyo waxa lagu farxa ka muuqdo waanu idinka mahad celinaynaa runtii dadaalka aada muujiseen iyo waxa weeyaan iyo khayrka idinka muuqdo waan idinka mahad celinaynaa waana idinku faraxsannahay maanta waxa weeyaan garab iyo gaashaan aan sunnahay guud ahaan waxaan garab isugu nahay kitaabka ilaahi subxaana wa tacaala iyo sunnada nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam camalkeenana saas weeyaan saasu wuxuu yahay mid iskaabay kafaani marka waxaanu leenahay beesha xaggeeda waxaan leenahay wixii aada ballan qaadeen markhaati baan ka nahay ogaaskii beesho oo juhdi fara badan bixiyey oo arrinkan ilaahi subxaana wa tacaala sabab ugu dhigay xarakada inuu ka keeno asagana miisaankiisa allah u saaraan leenahay dadaalkiisa waxa weeyaan runtii yaan la ilaabin wanaagga uu samaynayo ha loo duceeyaan leena beeshana waxaan leenahay wixii ay ballanqaaday ilaahay ballanqaadkii ha u fududeeyo runtii dee nimcada aan xusi karno maanta waxaa ka mid a gobolka aan ku nool lahay gedo oo runtii abaaro badan lasoo jiitan maayey qeybo ka mid ilaahay subxaana wa tacaala nimcooyinkiisa inuu maanta ilaahay gaarsiiyey jalla wacala roobka in la helay waa ilaahay fadli subxaana wa tacaala meelo badanaa laga nimcaystay roobka laga helay waa nimco ilaahay subxaana wa tacaala waxaa loo baahay marka nicamkaas in lagu shukriyo haddii nicminka laga shukri waayo waxaa imaanayso nuqsaan baa imaanayso ikhwaani fillah ikhwaani xagga cadowga alxamdulilah maanta wuxuu marayaa dabka meeshii ugu dambeysay isaga ayaa adduunku maamulo laakiin ayaga wuxuu caalam u yaqaaneen maanta waa jabay alxamdulilah meel kastay ku jabeen siyaasiyiin bay u jabeen iqtisaadiy bay u jabeen dhankastay u jabeen nafna way beeleen maalna way beeleen waxaa la dhihi karaa marka sax bay tageen maala dadkaa marka shaydaana ku shaqaystay ogaada dee waqtigana waa nagu socday insha allahu tacaala jazaakum allahu khayra wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu gooni halkaas ayna waxran tahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu دين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا دين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا guud ahaana caawa intaas ayuu iga egyahay barnaamijka dhammaanteennaba sidaas iyo fi amaanillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu